غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان کامین کامین یکنو بیا سخ پری زمین یکنو بیا کفار پا مندو سر شو بیا واسپین غر تاروان کامین کامین یکنو بیا سخ پری زمین یکنو بیا کفار پا مندو سر شو بیا واسپین غر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان هم لوی دا جال ما تاوی دا غابد حال ما تاوی افغانستان وطن کی دا ننگ تاغر تاروان هم لوی دا جال ما تاوی دا غابد حال ما تاوی افغانستان وطن کی دا ننگ تاغر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان دا تاریخونو اتل دا ستر ویارونو اتل دا ستر عمر پا تورا زیبیا اشر تاروان دا تاریخونو اتل دا ستر ویارونو اتل دستر عمر پا تورا زیبیا اشر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان بیا سر بالا ماتوی همی هر خوا ماتوی دا غزنوی پا خنجر دا دخمن سر تاروان بیا سر بالا ماتوی همی هر خوا ماتوی دا غزنوی پا خنجر دا دخمن سر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان دا کوندو بورو دورا را باوری سپی نفزا زما غازی اشنا بیا دا سوبی بر تاروان دا کوندو بورو دورا را باوری سپی نفزا زما غازی اشنا بیا دا سوبی بر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان دا خود منزر دردونا بیا ورکاوی غمونا لاتاوی لر او برکی دا خواخی مر تاروان دا خود منزر دردونا بیا ورکاوی غمونا لاتاوی لر او برکی دا خواخی مر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغر سر تاروان دلوی الله پا نصرات دا جنگ دگر تاروان لا پا قرآن زاری گی پا دی ارمان جنگیگی راوڑی بریا مسکنتا فاتح لخکرتا روان لا پا قرآن زاریگی پاتی ارمان جنگیگی راوڑی بریا مسکنتا فاتح لخکرتا روان غازی سنگرتا روان بیا دغرا سرتا روان دلوی اللہ پا نصرات دا جنگ دگر تروان ای فاروقی جانانا دا زخمی زر درمانا دا نیم غزل پورا کرا چیزی نمبر تروان ای فاروقی جانانا دا زخمی زر درمانا دانی مغازل پور اکڑا چیزی نمبر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغرا سر تاروان دلوی اللہ پا نصرات دا جنگ ڈگر تاروان غازی سنگر تاروان بیا دغرا سر تاروان دلوی اللہ پا نصرات دا جنگ ڈگر تاروان.